Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy ma się spotkać w poniedziałek w Waszyngtonie z prezydentem USA. Donald Trump rozmawiał już z europejskimi przywódcami, byli wśród nich premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Komentarze na świecie po spotkaniu w Anchorage śledzi nasza reporterka. Za chwilę jej relacja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że spotka się pojutrze w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że przez półtorej godziny rozmawiał przez telefon z amerykańskim prezydentem po szczycie na Alasce. Trump poinformował go o głównych punktach rozmowy z Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa do konstruktywnej współpracy. Dodał, że Europa powinna uczestniczyć w rozmowach pokojowych we wszystkich etapach. Prezydent podkreślił, że Kijów jest za trójstronnym spotkaniem USA, Rosja, Ukraina. Zełenski dodał, że otrzymał od Trumpa i przywódców europejskich pozytywne sygnały dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Odbyła się także rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i innymi europejskimi przywódcami, wśród których byli premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Oczekiwania przed szczytem były równie duże, jak spektakularne było powitanie rosyjskiego dyktatora przez amerykańskiego przywódcę na lotnisku. Sprawę śledzi Agata Król. Agato, jakie są komentarze na świecie? Fala komentarzy rozlewa się po świecie. Media niemalże jednogłośnie informują, że nie było ani przełomu, ani konkretów. Miało być zawieszenie broni, a w razie braku woli ze strony Rosji i sankcje. W zamian jest wizerunkowa klapa i rozczarowanie przywódcą USA. Amerykanie są naiwni i są wodzeni za nos, uważa były ambasador w Niemczech i we Francji Andrzej Byrd. To, co udało się Donaldowi Trumpowi, to wyciągnięcie rosyjskiego prezydenta z izolacji, który, jak twierdzą eksperci, rozpocznie forsowanie swojej wizji rozwiązania sytuacji na Ukrainie. A co z głównym postulatem Trumpa, który podkreślał, że najbardziej zależy mu na ludzkim życiu? No cóż, to może przy następnym spotkaniu. Tym razem politycy wspominali coś o Moskwie. Agata Król, dziękujemy za relację. Pozytywnego efektu spotkania Trumpa z Putinem nie widzi też analityk Instytutu Europy Środkowej na KUL Andrzej Szabaciuk. W ocenie eksperta rosyjski dyktator liczył na wyjście z izolacji i możliwość forsowania swojej wizji zakończenia wojny w Ukrainie. Dalej będzie twierdził, że Rosja jest zagrożona sytuacją na Ukrainie i musi po prostu rozwiązać kluczowe sprawy z punktu widzenia jej bezpieczeństwa. I to jest moim zdaniem poważny błąd Trumpa, ponieważ tak naprawdę on nic nie osiągnął. On mówi, że będzie teraz rozmawiał z prezydentem Zełenskim, z liderami państw NATO. Czyli krótko mówiąc, będzie starał się przekonać tak naprawdę do wizji Władimira Putina, tych polityków, i naciskać będzie starał się też na Ukrainę, bo prawda jest taka, że bez zgody Ukrainy żadne porozumienia nie mają sensu. Przywódcy USA i Rosji nie ujawnili szczegółów rozmowy. Donald Trump mówił, że udało się porozumieć w kilku kwestiach, ale zostało jeszcze kilka punktów. Wracamy do kraju. Także na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałem, zwłaszcza w centrum kraju i na Podkarpaciu. O odpowiednią ochronę przed słońcem apelują lekarze i ratownicy medyczni. Gorący, długi weekend sprawił, że plaże są pełne wypoczywających. Medycy zwracają jednak uwagę, że trzeba się odpowiednio przygotować do dłuższego pobytu na słońcu w tak wysokiej temperaturze. O czym nie można zapomnieć, wybierając się nad wodę w upał, mówił dr Mirosław Rybałtowski ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Parasolka, przewiewne ubranie, coś na głowę, dużo wody, chłodniejszej, lody raz na jakiś czas można zjeść, co jakiś czas schować się w cieniu, ostrożnie wchodzić do wody, żeby też w drugą stronę nie doszło do takiego szoku temperaturowego, gdzie jesteśmy rozgrzani do 40 stopni i nagle wchodzimy na zimną wodę, gdzieś z jakiegoś materaca skaczemy, czy z jakiegoś pomostu prosto do wody, bo to też może zadziałać krytycznie na nasz organizm, szczególnie jeżeli jesteśmy osobą schorowaną, starszą i nie do końca sprawną. Ratownicy medyczni proszą, aby używać też kremów z filtrem. Na plaży bardzo ważna jest też odpowiednia opieka nad najmłodszymi. Zwracam uwagę na to, żeby nie zasłaniać wózków pieluszką czy folią. Są też badania takie, gdzie stoi wózek odkryty, stoi wózek przykryty pieluszką tetrową, która wydaje się, że jest przewiewna i temperatura w tym wózku przykrytym pieluszką rośnie znacznie szybciej i to dziecko ma większe ryzyko wpadnięcia jednak w to przegrzanie. Z kolei ratownicy wodni i policjanci apelują, aby nigdy nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Na południowym wschodzie oraz w rejonie ziemi kłodzkiej lokalnie możliwa burza. Na termometrach od 22 do 25 stopni na północy i zachodzie, około 28 w centrum, nawet 33 na południowym wschodzie, acz chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Autopromocja. Cześć, tutaj Mateusz Witkowski. Już w najbliższą niedzielę o 14 będę miał przyjemność poprowadzić audycję Rezydencja. Poopowiadam trochę o tym, jak nie udało mi się zostać muzykiem i puszczę muzykę tych, którym się udało. Głównie polska muzyka niezależna, indie pop, alt pop i nie tylko. Także zapraszam serdecznie. Rezydencja z Mateuszem Witkowskim. W Trójce w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3190 zł. Taniej o 309 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie mięsa na grill ze stoiska samoobsługowego od 30% taniej. I wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 sierpnia, 7 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Jest środek długiego weekendu. Postanowiłam więc, że dzisiaj to szanowni będą wyznaczać drogę w naszej audycji. A to oznacza, że oddaję się Państwu do dyspozycji. Proszę pytać, a ja będę odpowiadać. Karolina Gonet już czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Olga Szućko realizuje dzisiaj audycję, a ja się nazywam Aneta Aftoniuk i oficjalnie otwieram godzinny świąteczny kramik ze ściągami, co oczywiście oznacza, że będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem. Oprócz telefonu 22 i 7 trójek, chociaż wiem, że Państwu tego numeru przypominać nie trzeba, mail też jest do dyspozycji szanownych dwunożnych, głaskanie@polskieradio.pl. Zaczniemy od zachowania kota, które niepokoi naszego słuchacza, to znaczy od drapania podłogi wokół miski z jedzeniem, ale zanim kot i miska i drapanie podłogi, to najpierw jeszcze jedna wiadomość z okazji rocznicy. 15 sierpnia zeszłego roku Agnieszka Szydłowska zaprosiła mnie do rozmowy o zwierzętach na tej trójkowej antenie właśnie. No i tak się narodziło wielkie głaskanie, proszę Państwa. Regularne odcinki pojawiły się co prawda we wrześniu, no ale jednak pierwsze wielkie głaskanie było wczoraj, rok temu. I mam nadzieję, że mój program spodoba się Państwu na tyle, że to będzie never ending story. Wielkie głaskanie w Trójce, a przy mikrofonie Aneta Aftoniuk, a w Państwa uszach oczywiście Limal i no nieśmiertelna piosenka z filmu pewnego, który mam wrażenie mojemu pokoleniu ukształtował stosunek do zwierząt i ta relacja z białym smokiem, puchatym, wspaniałym, latającym spowodowała, że wielu z nas, nie tylko ludzi w moim wieku, również młodszych, ale też i starszych, postanowiło związać swoje życie właśnie ze zwierzętami. Ja należę do tej grupy, dlatego z okazji rocznicy właśnie u nas Neverending Story i Limal. Kramik ze ściągami otwarty dzisiaj do godziny 11, ale najpierw jeszcze bardzo ważne przypomnienie od słuchaczki. Czy moglibyście Państwo przypomnieć ludziom, by w te upały nie zostawiali zwierząt w samochodzie i żeby chronić też te zwierzęta przed tym upałem? Tak jest, przypominamy niniejszym. Zdecydowanie ważny głos. Ani zwierząt, ani dzieci, ani samych siebie. Proszę nie zostawiać w zamkniętych samochodach bez włączonej klimatyzacji. Proszę wychodzić na spacery wtedy, kiedy jest chłodniej. Proszę sprawdzić też stopień nagrzania asfaltu albo chodnika, dotykając go swoją zewnętrzną częścią dłoni. Jeśli dla Państwa będzie za ciepło, to znaczy, że dla psich łapek również będzie za ciepło. No i tyle. No, wszystko Państwo wiedzą. Świeża woda, myta miska wymieniana kilka razy w ciągu dnia, dlatego że w takim upale te wszystkie bakterie, które bytują w misce, również na wodę, nie tylko na jedzenie, rozwijają się błyskawicznie, a nie chcemy, żeby nasze zwierzaki pochorowały się na żołądek. Więc zdecydowanie proszę myśleć nie tylko o sobie w te upalne dni, ale także o zwierzakach. Oczywiście już nawet nie dodaję, że warto, jeśli mają Państwo balkon, ogródeczek, wystawić jakieś płaskie naczynie z wodą po to, żeby się na przykład ptaki napiły. To może być naprawdę pokrywka od słoika wypełniona chłodną wodą. Nawet nie muszą tam Państwo żadnego kamyczka w środek kłaść, bo ptaki sobie poradzą, byle tylko miały do tej wody dostęp. No dobrze, to skoro kramik ze ściągami otwarty, no to zacznijmy od kotów. Mam kota i ten kot ma problem z piciem, to znaczy musimy mu zawsze podawać to picie, nie chce sama pić z miski. Zastanawiamy się, jak to zmienić. Mam kota Chile, i jak daję jej mokre jedzenie, to zaczyna je jakby zakopywać. Drapie podłogę dookoła. I czym jest to spowodowane? To mnie ciekawi. No i mamy dwa pytania od dwóch dwunożnych opiekunów kotów, właściwie służących, jeśli chodzi o koty, prawda? To nie mamy żadnych złudzeń co do tego, kim jesteśmy w domach, gdzie mieszka kot. Zacznijmy od tego picia, bo to szczególnie ważne właśnie w takie dni jak te, które nas czekają jeszcze dzisiaj, jutro, ale także w ogóle ważne. Koty piją generalnie mało. I to jest też taka prawda, z którą boryka się wielu opiekunów, ale także lekarzy weterynarii, ponieważ im mniej kot pije, tym większe zagrożenie związane z nerkami i z układem moczowym. I teraz co można zrobić, żeby kot pił więcej? No przede wszystkim można uatrakcyjnić sam proces picia. Wiele kotów bardzo lubi na przykład fontanny wodne i te fontanny mogą być w takich no, przemysłowo produkowanych, masowych zabawkach, które powodują, że ta woda krąży i jest w związku z tym skojarzenie w kociej głowie, że ta woda jest świeża. Ale również może się sprawdzić, jeśli nie chcą Państwo albo nie mogą wydać pieniędzy na fontannę, która, no umówmy się, nie jest najtańsza, to rozwiązaniem jest rozstawienie w różnych częściach domu różnej wielkości pojemników, różnej wielkości i mam na myśli także głębokość pojemników właśnie z wodą, bo koty mają różne swoje preferencje co do miejsca, gdzie lubią pić. To, co jest najważniejsze dla Państwa, to to, żeby miska na wodę nie stała blisko miski na jedzenie, dlatego że w kociej głowie jest to zakodowane jeszcze z czasów, kiedy koty były dzikie, że woda nie może być, no, z punktu widzenia kota, zanieczyszczona jedzeniem. Więc osobno miska na jedzenie, osobno miska na wodę, gdzie indziej, daleko, daleko od kuwety, oczywiście daleko od legowiska. No i to jest jakieś rozwiązanie. Mogą też Państwo w takich sytuacjach, kiedy kot nie bardzo chce pić, zmienić karmę na mokrą. I wtedy faktycznie jest tak, że ta wymagana liczba mililitrów płynu na dobę będzie częściowo uzupełniona mokrą karmą. I to też jest całkiem sensowny sposób. No i taki sposób mojej znajomej, której kot również nie chciał pić. Trochę z przymrużonym okiem, ale tak jak Państwo zaraz usłyszą, to tak nie do końca ono jest przymrużone. Jej kot uwielbiał wypijać wodę z jej szklanek. W związku z tym ona nawet wtedy, kiedy nie chciała pić swojej wody, nalewała wodę do szklanki, stawiała przed sobą na stoliku. Natychmiast jej kot meldował się na blacie tego stolika i łapką wyciągał wodę z jej szklanki i w ten sposób właśnie moja znajoma nauczyła pić swojego kota. No i takim właśnie wybiegiem się posługuje zresztą do dzisiaj. Kot się nie zorientował w ogóle, póki co, więc może i Państwa kotom to pomoże. No więc trzymam kciuki za to, proszę koniecznie do tego picia koty zachęcać. No a ten drugi temat, czyli to drapanie podłogi przy misce z jedzeniem, to jest też bardzo ciekawy temat, bo koty odprawiają naprawdę bardzo różne czary wokół swoich misek z jedzeniem. No i teraz dlaczego to się dzieje? Koty, które drapią podłoże po jedzeniu, mogą usiłować zakopać pozostałości posiłku. Nawet jeśli w misce nic nie zostało, no to ona sama jednak pachnie. I koty drapiąc blisko miski robią to, co żyjąc dziko robiłyby, czyli ukrywają resztki jedzenia, żeby one nie wabiły innych drapieżników na swoje terytorium. Koty, przypominam, polują samotnie i dzielą terytorium z innymi drapieżnikami. Nie dzielą się terytorium, tylko dzielą terytorium pomiędzy siebie, właśnie dlatego, że polują w samotności, na mniejsze od siebie ofiary. No i teraz bardzo jest istotne dla kota to, żeby mieć własny teren do polowania. No jest to atawizm zakodowany głęboko w głowie psa. Psa nie, kota, bo psy polują wspólnie, a koty samodzielnie. No i właśnie dlatego, żeby tych innych drapieżników na swoje terytorium nie zwabiać zapachem łatwo dostępnego, ewentualnego jedzenia, no to koty bardzo często w naturze zasypują, przykrywają liśćmi, gałęziami, trawą te pozostałości swoich ofiar, żeby ich zapach no, nie wabił innych drapieżników. Im mniej wonieje w powietrzu tym bardziej jest, no im jest bardziej zakryte, tym mniej wonieje w powietrzu. O właśnie. Ale też jest drugi powód tego chowania resztek. Bo koty ukrywają też pozostałości tych ofiar, żeby zapach nie ostrzegał innych potencjalnych, no jeszcze żywych tych przekąsek. No bo to jest bardzo istotne ze względu na przeżycie. W związku z tym znowu mamy zachowania instynktowne. No i z tych właśnie powodów koty mogą drapać przy misce. Jest jeszcze jeden powód, dla którego koty to robią. Chowają jedzenie na później. Tak samo jak psy, tak samo jak my. Robią to zwłaszcza te koty, które doświadczyły niedostatku pokarmu kiedyś tam w swoim kocięctwie, albo mają w domu konkurencję w postaci innego kota albo psa, albo, uwaga, jeśli w domu jest dziecko, które zaczyna raczkować, a miska kota stoi na podłodze, to wtedy też często koty zaczynają drapać przy misce, żeby schować jedzenie przed tym raczkującym najeźdźcą, no bo ktoś, kto porusza się nisko na podłodze, blisko miski kota, jest potencjalnym zagrożeniem do tego, co w tej misce się znajduje. No i to znowu zachowanie instynktowne związane z polowaniem, no czyli instynktem pokarmowym. A właśnie, jeszcze jedna w związku z tym ważna informacja dla Państwa. Ja się czasem spotykam z taką nazwą tego kopania przy misce przez koty, instynkt maskowania zapachu. To się czasem pojawia gdzieś w internecie. No ale nie ma takiego instynktu, proszę Państwa. Jest instynkt pokarmowy i w jego ramach koty, no a także oczywiście psy i my, i ludzie robią różne rzeczy. I na przykład koty drapią przy misce. No i żeby tak już całkowicie wszystko Państwu wyjaśnić w sprawie tego drapania, no to jeszcze muszę dodać, że niekiedy kot drapie wokół miski z powodu stresu. No i to jest sygnał, że coś go mocno niepokoi. To może być na przykład nowy mebel w domu. To w ogóle nie musi być związane z jedzeniem, ale oczywiście może. To może być na przykład nowe zwierzę, które się pojawiło w domu, bo wzięli Państwo drugiego kota albo psa. To może być wspomniane już dziecko, które nagle jest aktywne, bo do tej pory było po prostu obiektem, które zajmowało wózeczek, łóżko i tak dalej, a teraz nagle zaczyna być aktywne i to kota stresuje. No mogą być to też na przykład goście, którzy zostają na noc i na przykład korzystają z łazienki, gdzie stoi kocia kuweta. No wszystkie te stresujące kota sytuacje mogą się przełożyć na to, że kot będzie drapał przy misce. No i teraz jeśli to jest powód stresowy tego drapania, no to zwykle jemu towarzyszą też inne objawy stresu. Więc tutaj namawiam Państwa do czujności i do zwracania uwagi na takie nietypowe zachowania, jak na przykład unikanie kontaktu, które nagle prezentuje kot, który do tej pory był bardzo towarzyski i chętnie wchodził w interakcję z ludźmi. Chowanie się na przykład też jest takim nietypowym zachowaniem, które jeśli pojawia się nagle, to zawsze świadczy o stresie. Albo na przykład koty zaczynają jeść tylko wtedy, kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniu z miską. Albo na przykład mają zmieniony apetyt. Te wszystkie elementy powinny Państwa skłonić do tego, żeby pójść z kotem do lekarza weterynarii, bo na ogół jest to związane z jakimiś chorobowymi sytuacjami. Jeśli lekarz weterynarii powie, że fizjologicznie, fizycznie kot jest zdrowy, no to wtedy do behawiorysty i wtedy można pracować nad emocjami. No i jeszcze ostatni powód ryrania pazurami wokół podłogi, znaczy właściwie podłogi wokół miski, o. I to jest taki powód, z którym się spotykam dosyć często. No to jest paskudne jedzenie. Oczywiście ono jest paskudne z perspektywy kota. No ale jeśli kot uzna, że posiłek jest niewłaściwy, no to może drapać. Szczególnie, jeśli już kiedyś tak zrobił, czyli dostał posiłek, on mu nie posmakował albo zapach był nie taki, więc kot zaczął drapać, a wtedy magicznie pojawiło się inne jedzenie. No bo zatroskani dwunożni często się dają tak tresować. No i każdy z nas ma na koncie takie zachowanie. I tutaj naprawdę można się zupełnie wyluzować w tej sprawie, posypać głowę popiołem i powiedzieć tak, winna albo tak, winny. No i wtedy się to drapanie pojawia, kiedy kot już nauczył się że to powoduje zmianę jedzenia, czyli na przykład na coś, co jest bardziej atrakcyjne dla kota. Pojawia się natychmiast nowe jedzenie w misce po tym drapaniu, no a kot patrzy i pamięta i korzysta. No to co robić? No na przykład po to, żeby kot nie drapał, można podzielić jedzenie na mniejsze porcje i podawać częściej, żeby kot mógł wszystko z miseczki zjeść. Można zmienić miejsce miski, bo koty nie lubią jeść blisko misek z wodą, o czym już mówiłam Państwu, w kontekście tego, że koty nie piją wtedy, kiedy te miski z wodą są za blisko misek z jedzeniem. Koty nie lubią jeść blisko legowisk, no już o kuwecie nawet nie wspominam, ale też nie lubią jeść na przykład blisko albo wręcz w ciągach komunikacyjnych, czyli w tych miejscach, gdzie się dużo dzieje. Bo koty lubią jeść w spokoju, delektują się tym, co już no, upolowały, mówię to trochę w cudzysłowie, ale jednak potrzebują ciszy, spokoju do tego, żeby zjeść swój posiłek. No i oczywiście taki bardzo dobry sposób behawioralny to interaktywne miski, z których koty muszą wydobyć jedzenie jęzorkiem, albo łapką, albo zębami. No, takie pojemniki, które angażują kota, zaspokajają jego potrzeby łowieckie, dając satysfakcję. No, a kiedy jedzenie jest podawane w sposób wymagający wysiłku i skupienia przy zdobywaniu, no to koty rzadziej mają tendencję do drapania wokół miski, no bo generalnie są po prostu szczęśliwszymi kotami. Tu jest cały czas na antenie Trójki Wielkie Głaskanie. Dzisiaj Państwo pytają, ja odpowiadam. Czy jest z nami Pani Joanna? Pani Joanno, halo, halo? Pani Joanno? O, słyszę Panią. Halo? Dzień dobry, halo? Pani Joanno. Dzień dobry Pani. Proszę Pani, co można zrobić z kotem zewnętrznym, który przychodzi na dożywianie, jest kotem takim dobiegającym, nie wiem czyim, który zachowuje się agresywnie w stosunku do dwóch kotów domowych, które się go po prostu boją. Kot ten zewnętrzny chce zawłaszczyć ich przestrzeń i no, nie chce mu przestać dawać jedzenia, a jednocześnie no, szkoda nie małych kotów domowych też. No pewnie. Czy jest jakiś... Wcale się nie dziwię Pani Joanno, że Pani szkoda, bo jednak one są u siebie w domu i na swoim terytorium. One są u siebie w domu, to znaczy to jest dom na wsi i one są wychodzące. Mhm. Ale ten kot jak się pojawia, no ja mu daję jeść, bo mi go szkoda, no to on sobie je, ale on się już tak zaczął dobrze czuć, że dominuje nad tymi moimi domowymi. One uciekają, no boją się go po prostu, no bo on jest duży i próbuje je przegonić. No i właśnie tak, nie wiem jak to rozwiązać. Pani Joanno, czy przestać dawać jedzenie temu dobiegającemu? Powiem brutalnie, że to byłoby najprostsze rozwiązanie. Czyli no tak. Jeśli przestanie dostawać jedzenie, to też przestanie przychodzić i straszyć koty pani. No wiem, no tak, domyślam się. To jest ważna informacja, ale jeśli bardzo chciałaby pani go jednak wspomagać, chociaż najpierw proszę zobaczyć, czy on na pewno tego dodatkowego jedzenia potrzebuje, bo może to jest taki też kot, który chodzi... Potrzebuje, tak? To nie jest taki kot, co chodzi po różnych domach i wszędzie je obiad. No dobra, no to jeśli potrzebuje faktycznie... On się już tutaj wręcz usadowił, że to jest moje miejsce tu na wycieraczce leżę i proszę mi nie przeszkadzać. O, proszę bardzo. No to on, chodzi, tak, to on już na, przejmuje. Przy nocy chodzi na spacery i... No pani Anno, no to w takim razie jedyna szansa, jeśli nie chciałaby go pani adoptować na własność i rozpocząć tej całej procedury oswajania, dokocania swojego domu i oswajania swoich kotów z obcym kotem, była o tym cała audycja, więc w podcastach może pani do niej sięgnąć, była taka decyzja. Ale gdyby jednak nie i gdyby chciała go pani dokarmiać ciągle i jednak zostawić status quo tak jak jest, to proszę wynosić mu to jedzenie dalej. Czyli dalej. Poza obręb na przykład swojego ogrodu czy działki, po to, żeby on po prostu nie kojarzył tego miejsca, gdzie żyją pani koty, z tym, że to jest jego teren łowiecki. Aha. Bo tutaj, pani Joanno, bardzo ważna jest ta informacja, o której bardzo często mówię w kontekście kotów, żeby pamiętać, że koty działają instynktownie, jeśli chodzi o jedzenie. A w związku z tym, że polują w samotności, no bo są niedużymi zwierzętami, więc polują na mniejsze od siebie, no jakieś drobne gryzonie, niestety też ptaki, no to w tym momencie ich terytorium do polowania jest dosyć intensywnie chronione przez nie. I teraz jeśli ma pani kota, który no, jest też wychodzącym, więc czy dwa nawet, który funkcjonuje w ogrodzie, a obcy kot przychodzi, no to za chwilę może się zdarzyć tak, że będzie tam jakaś walka i ona będzie na poważnie. Więc proszę wynieść miseczki poza obręb terytorium swoich kotów i to powinno rozwiązać sprawę. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo proszę. Za pomoc. Bardzo do proszę. Widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Jest jeszcze z nami pani Ewa. Pani Ewo, dzień dobry. Dzień dobry pani Aneto. Pani Aneto, była kiedyś mowa na antenie, chyba nawet nie raz, o przepisie, który wszedł w życie w listopadzie w ubiegłym roku, to jest zdaje się jakiś przepis do kodeksu wykroczeń o zakazie zostawiania piesków pod sklepami tak przywiązanych. Jest. Pani o tym bardzo dużo mówiła. My jesteśmy w mieście Ogrodzie, w Milanówku i mamy ten problem bardzo często, ponieważ mieszka tu bardzo dużo starszych osób, które wychodzą na spacery przy okazji robienia zakupów. Ja zawsze interweniuję, ale przy niektórych interwencjach jest jakiś problem, bo panie opiekunki czy opiekunowie twierdzą, że nie mam racji, że nie ma takiego przepisu. Straż Miejska z kolei odsyła do prawnika miejskiego. Prawnik miejski mówi, że bardziej chodzi o to, żeby psy nie atakowały ludzi. W ogóle jakby nikt nie bierze pod uwagę dobrostanu zwierząt. Czy pani może jest w stanie mi przypomnieć, albo może na maila wysłać jakąś interpretację tego, tak żebym ja miała jakiś taki żywy dowód na to, że to prawo rzeczywiście jest i obowiązuje. Tak, i że za to jest mandat. Pani Ewo, jak najbardziej. To wystarczy spokojnie odesłać pana miejskiego prawnika, który nie zna przepisów, do kodeksu, żeby on faktycznie ten przepis tam znalazł. Dlatego, że można dostać za niedotrzymanie prawidłowej opieki nad zwierzęciem nawet 500 złotych mandatu i takie rzeczy się zdarzały. W Warszawie dosyć intensywnie na wiosnę, kiedy się zrobiło ciepło i kiedy ludzie zaczęli intensywnie wychodzić z psami właśnie przy okazji spacerów, zostawiając je pod sklepem, przywiązane między tymi psami, dochodziło też w bardzo częstych sytuacjach do różnych awantur. Albo na przykład chodnik, szczególnie w nowych osiedlach to się dzieje, że chodnik jest bardzo blisko tego miejsca, gdzie pies jest przywiązany i właściwie tym chodnikiem osoby boją się przechodzić, dlatego że jeśli jest przywiązany pies, no to prawda, może być różnie. No teraz przywiązywanie psa gdziekolwiek, już pomijając to, że to jest niezgodne z prawem i niezgodne z jego samopoczuciem i dobrostanem, to w upalne dni przywiązanie psa na ogół jednak do metalowej rurki, czy do takiego stojaka, który wygląda jak stojak na rower, no to to jest jednak skazanie go na cierpienie, co tu dużo mówić, bo i jest gorące podłoże, i jest pies na słońcu, no i wszystkie te rzeczy mogą psa spotkać, o których wielokrotnie pani Ewo mówiliśmy, więc tak, zdecydowanie tak. Dobrze, pani Ewo, proszę zostawić Karolinie maila swojego, wyślę z przyjemnością wszystkie te informacje. Będę bardzo wdzięczna. Tak, a proszę też zawsze podpowiadać psiarzom z Milanówka, że Wielkie Głaskanie jest dostępne. Zawsze to robię i nawet oferuję pomoc, że ja zaopiekuję się pieskiem. Wiele ludzi jest wdzięcznych i robi to i jest okej, ale niektórzy też uważają, że to jest nieprawda, że kto to znowu traktuje zwierzęta jak ludzi. Czasem pani, tak jest, no, pani Ewo, że w człowieku się budzi taka potrzeba zaznaczenia własności i jeszcze pewnie trochę musi czasu upłynąć, zanim my wszyscy zaczniemy się uczyć tego, że zwierzę nie jest naszą własnością, nawet jeśli my faktycznie za nie odpowiadamy materialnie, prawda, jak za majątek, no to jednak jest to tylko tyle, że prawo jest tak kulawo skonstruowane w tym zakresie, a zwierzę jest osobną jednostką, osobnym bytem, który no, wymaga po prostu naszej opieki, no bośmy zawłaszczyli te nasze psy tak już całkowicie. Więc skoro bierzemy za nie odpowiedzialność, no to faktycznie powinniśmy też tę odpowiedzialność brać w każdych sytuacjach. Pani Ewo, dobrze, pięknie dziękuję za ten telefon. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, proszę państwa, to zanim połączymy się z Billie Eilish, oczywiście żartuję, bo się nie połączymy, ale na pewno państwu zagram Billie dzisiaj w audycji, no to jeszcze pani Kasia. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam sytuację z psem i kotem, które żyją razem w domu. Kotek jest już starszy, to jest kotka, ma 14 lat, no i 2 lata temu pojawił się pies, Golden Retriever. I kot miał już od dawna taką tendencję do podsikiwania różnych miejsc w domu, ale to było bardzo sporadyczne, ale teraz zdarza się to o wiele częściej. I mamy akurat takie szczęście, że mamy domek piętrowy, więc mamy takie strefy wyznaczone, powiedzmy, i pies to respektuje, że kot ma górę domu, pies ma dół domu, natomiast kot oczywiście też próbuje ten dół sobie, przepraszam, kot sobie też ten dół próbuje zawłaszczać i tak trochę prowokująco chodzi wokół tego psa, bo pies też jest wyszkolony, żeby no, kota nie tykać, że tak powiem. No ale kot zaczął podsikiwać różne miejsca, właśnie typu kanapa, takie ma swoje stałe miejsca, albo na przykład zasłona i kawałek ściany za tą zasłoną, jedna, druga, i ona wraca do tych miejsc. I mam tutaj pytanie, co najlepiej zrobić w takiej sytuacji, bo wydaje się, że no, jakby po 2 latach te zwierzęta już mogłyby być ze sobą trochę oswojone, ale po pierwsze nie wiem, czy to jest dlatego, że pojawił się pies, a po drugie no, sytuacja jest jaka jest, czyli no, te różne miejsca są podsikiwane, więc pytanie, czy coś można zrobić, żeby temu zapobiec? Pani Kasiu, to jest sytuacja absolutnie typowa, czyli pojawia się szczeniak w domu, bo rozumiem, że to był szczeniak Goldena. Tak, tak. Czyli kompletnie inna energia. Nie mówię w kontekście jakiejś nie wiadomo jakiej magicznej, tylko po prostu młody pies, który potrzebuje aktywności, który jeszcze nie rozumie, nie czyta mowy ciała innych psów, a co już mówić innego gatunku. I teraz w tym momencie 14-letnia kotka, no powiedzmy, że ona miała wtedy 12 lat, prawda, jak się Golden pojawił, no to 12-letni kot, czyli już kot raczej stateczny, który potrzebuje trochę innego rodzaju aktywności niż szczeniak, to zawsze jest przepis na albo Animal Planet, czyli na bardzo zabawne sytuacje między kotem a psem, albo na katastrofę, czyli właśnie na duży stres kota. I jeśli ona do tej pory, ta kotka, miała taki pomysł na to, żeby radzić sobie, czy sygnalizować stres i swoje niezadowolenie podsikując, no to wiadomo będzie za każdym razem, że jeśli bodziec stresowy będzie nadmiarowy, za duży, no to w tym kierunku pójdzie pokazywanie przez zwierzę poziomu stresu. No i teraz jeśli jest tak, że ona faktycznie ciągle sika i to są na ogół te same miejsca, z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że pachną już tym zapachem, który tam już się pojawiał. Po drugie dlatego, że być może to są też miejsca, które wiążą się w jakiś sposób z dotychczasowym funkcjonowaniem kotki, zanim pojawił się pies. Czyli jeśli to jest kanapa, jeśli to jest okno, no to kanapa na ogół jest tym miejscem, gdzie kot przychodzi wylegiwać się z dwunożnymi. Jeśli to jest okno, to bardzo często koty wskakują sobie na parapet, oglądając, ja to mówię, telewizja okienna. Więc to są te miejsca, gdzie kotka zaznacza, dając informację psu, nie podchodź, to jest moje terytorium. Więc tu zdecydowanie ten podział terytorium się nie wydarzył prawidłowo. Więc to, co można zrobić, no to na pewno można próbować podzielić przestrzeń nawet na dole u państwa w domu w taki sposób, żeby kotka miała więcej poziomych przestrzeni wyżej niż podłoga. Czyli to mogą być półki, takie jak na książki mogą być, spokojnie, bez problemów. Mogą być hamaczki na tych półkach po to, żeby kotka mogła sobie funkcjonować wyżej, tam gdzie pies nie sięga. I to jest najprostsze rozwiązanie, dlatego że wtedy będzie tak, że kotka sobie zajmie te piętrowe przestrzenie, a pies zostanie na podłodze. Druga rzecz, jaką możecie zrobić na pewno, no to powodować sytuacje, w których na przykład Golden będzie na smyczy w domu, a kotka będzie luzem. Po to, żeby ona była w stanie chodzić sobie po domu bez konieczności interakcji z psem. Bo na pewno jak się tylko kotka pojawia, no to Golden, absolutne złote szczęście na czterech nogach, które chce wszystkich ona oddzielić. Ona rzeczywiście jest taką suczką, bo to jest suczka, która chciałaby się tak jakby bawić no właśnie, z tym kotem, nie? No właśnie. A kotka mówi, dobra, może i chętnie się z tobą pobawię, ale na swoich zasadach i na pewno nie teraz, więc kotka mówi, paszą won pentaku, mówiąc krótko. No a suczka mówi, ale jak to? Przecież ja jestem z sercem złotym na czterech łapkach, baw się ze mną, kochaj mnie taką, jak ja ciebie kocham. No i już katastrofa gotowa. Więc suczka na smyczkę po to, żeby mogła kotka chodzić sobie po domu swobodnie. I jeśli zrobią państwo kilkadziesiąt takich treningów, to kotka też się zorientuje, że to, że ona się pojawia, że jest bezpieczna i nie będzie musiała wtedy w taki sposób brutalny bronić tego swojego terytorium, a Isunia zrozumie, że to, że się kotka pojawia, to nie jest wyzwalacz do zabawy. Czyli, że można być z kotem w interakcji w jednym pomieszczeniu, tylko na przykład wzrokowej, a już niekoniecznie podchodzić i już niekoniecznie wąchać i już niekoniecznie robić zabawy, gonitwy i tak dalej. No myślę, że i suczce to pomoże, bo pewnie jej frustracja też jest dosyć duża, że ona tutaj zaprasza, robi co może, pewnie z ogona helikopter, a kotka mówi precz. To na pewno nie jest fajne, ani dla jednej, ani dla drugiej. No. Bo jeszcze myślałam o takim pomyśle, czy może ta kotka się domagała jakąś drugą kuwetę, żeby na przykład jej tam postawić, ale... Może pani spróbować jak najbardziej. Zbyt wiele miejsc może. Ale to zdecydowanie jest sytuacja stresowa, bo to znaczenie, znaczenie przez kota nie jest takim znaczeniem jak znaczenie przez psa, czyli to jest moje terytorium. To znaczenie przez kota jest raczej informacją dla tego obiektu, przed którym kot się chowa, czy próbuje jakoś dać mu znak, ja tu jestem na tym terytorium i boję się ciebie, więc odejdź. To nie jest takie znaczenie złośliwe, jak bardzo często nam się wydaje, że bo kot nasika na buty gości, prawda? No to podły kot nie lubi gości. To nie. Kot sika na buty gości, bo to nowe i on po prostu nie wie, co ma z tym zrobić, więc daje w ten sposób sygnał opiekunom swoim, że jest w dyskomforcie i w stresie. No a tutaj między młodą sunią a starszą kotką zdecydowanie ta relacja musi zostać od nowa ułożona. Więc półki poziome, żeby kotka mogła sobie być z góry i być królową tych poziomów wyższych, a suczka zostać na podłodze. I ta procedura oswajania, żeby goldenka była utrzymana na smyczy, a kotka mogła sobie funkcjonować, to pomoże im obu. Świetnie. Dziękuję bardzo za radę. Proszę pani Kasiu, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. No to teraz po pani Kasi obiecana Billie. It was always you. Tu wielkie głaskanie w Trójce, a na linii zdaje się pan Bogdan. Dzień dobry, panie Bogdanie. Kłaniam się razem z całymi Tychami. Pani Aneto, pani wie, że jestem wielbicielem pani tematyki, no wie, charakteru i jestem w otoczeniu czterech kotów i uwielbiając je, one chyba czują to, że ja je kocham od 8 lat. A Zazula, porwana ze schroniska ładnego bardzo w Bielsku Białej, nomen omen ulica Reksia 48. Wspaniałe. Tak. Kotka jest od kwietnia u mnie, porwałem ją. Uważam, że to jest dar Pana Boga. Po prostu ja z nią rozmawiam, ona mnie przestała gryźć, ona przestała mnie drapać, ona się po prostu obraca na bok i mówi: człowieku, rób to, co należy do ciebie. Wypełniaj swoje obowiązki i miziaj, tak? Zmożny. Tak, pani Aneto, ja się zastanawiam, co jest w drapaniu, głaskaniu kotów, że ta przyjemność tego futra i co jest w spojrzeniu kotów. Jak ja patrzę przez 9 lat kotom w oczy, nie przeszkadza mi, że mrużą, zamykają, że mnie olewają, bo one mnie nie olewają, tylko one czują moją miłość. Zdecydowanie tak, panie Bogdanie. W tym spojrzeniu kotów jest po prostu dochodzenie do sedna, do głębi ludzkiej duszy. I w kocim, i w psim spojrzeniu jest ta głębia, w którą my się po prostu zatapiamy, a robimy to z bezpieczeństwem, dlatego że wiemy, że zwierzęta nas nie oceniają. W związku z tym no, pozwalamy im sięgać do głębi nas samych. O, trochę oceniają, trochę nie oceniają, ale możemy być przy naszych zwierzętach cały czas sobą. Więc zdecydowanie to spojrzenie, a w tym mizianiu kota, także do głaskaniu, wielkim głaskaniu i kota, i psa, jest i wyższa temperatura ciała, i miękkość futra, ale też jeśli kot zaczyna mruczeć, no to ten rodzaj wibracji działa na nasz układ nerwowy uspokajająco. On działa na nasz układ nerwowy jak taka kołderka z dobra. Dlatego to głaskanie kota, dotykanie psa, ale głaskanie kota mruczącego, który też mruczy tylko wtedy, kiedy, no nie tylko wtedy, ale na ogół wtedy mruczy z przyjemności, oddając nam tę informację, że robimy to dobrze, no poprawia nasz nastrój, tak po prostu i zwyczajnie, więc tu zdecydowanie tak. Dziękuję za ten telefon, panie Bogdanie, serdeczności dla Tychów, ulica Reksia i schronisko w Bielsku Białej, wspaniałe. Piszą państwo w mailach, na przykład odnośnie Syriusza, psiej gwiazdy, w gwiazdozbiorze wielkiego psa. Piszą państwo o różnych sprawach do wielkiego głaskania, za co dziękuję i proszę o jeszcze. Ale też piszą państwo, i to kilkoro słuchaczy, niezależnie od siebie, zadaje to samo pytanie i zdaje się, że to jest pokłosie naszych ostatnich rozważań o hormonach płciowych u psów. No to wyjaśnijmy to, bo temat dotyczy prób kopulacji wykastrowanych samców przez inne psy. To niepokoi wielu z państwa i słusznie. No bo też widzicie, że psy będące obiektami takich prób stają się nawet niekiedy agresywne wobec napastujących je innych samców. A jeśli nie od razu agresywne, no to usiłują odskakiwać, przysiadają, próbują przekierować uwagę innego psa na inne rzeczy, na przykład węsząc intensywnie. A kiedy to się nie udaje, no i te próby wspinania się na nie wciąż się powtarzają, no to taki pies zaczyna unikać zabawy z innymi psami, no i ma smutniejsze życie niż mógłby mieć. No i szanowni napisali mi, no przynajmniej 3 w trakcie dzisiejszej audycji, a i w zeszłym tygodniu kilka, wypracowania właściwie o tym, dlaczego waszym zdaniem to ma miejsce i na ogół pojawia się ten sam powód, czyli pojawia się hasło dominacja. No bo skoro samiec wykazuje zachowania seksualne wobec innego samca, w dodatku wykastrowanego, no to na pewno mu chce pokazać, kto rządzi. No i muszę powiedzieć teraz tak. Jesteście kochani, że tak analizujecie, przejmujecie się swoimi psiakami i naprawdę ogromnie mnie to porusza i dziękuję za to, że jesteście właśnie tacy. I dlatego też natychmiast spieszę z podpowiedzią, no bo w tych kilku ostatnich przypadkach opisanych rozwiązanie jest prostsze niż się mogłoby wydawać. No i nie jest związane z dominacją. Hormony płciowe. To będzie mały wstęp. Produkowane są w organizmach samców i suczek, w jądrach, w jajnikach, ale nie tylko tam. Bardzo niewielkie ilości hormonów produkują także nadnercza, a dokładniej kora nadnerczy. I także w przysadce mózgowej znajduje się nieco hormonów, bo przysadka reguluje hormony płciowe, chociaż sama ich nie produkuje, ale w jej tylnym płacie magazynowana jest na przykład oksytocyna. To wiedzą Państwo z poprzednich naszych spotkań, że oksytocyna ma znaczenie. No i teraz co się dzieje? Gdy pies jest wykastrowany, poziom jego hormonów płciowych w organizmie spada, no bo po to wykonujemy ten zabieg, prawda? To jest takie oczywista konsekwencja kastracji. Ale wtedy nadnercza zrywają się do rebelii i z okrzykiem kompensujemy, zaczynają produkować więcej hormonów. No bo skoro poziom spadł, no to naprawiają. No i wtedy przy okazji wytwarzają też więcej estradiolu. A estradiol to jest biologicznie aktywna forma estrogenu, tego hormonu płciowego, który występuje u samic, ale też występuje u samców. Niech to Państwa nie zmyli, że to jest żeński hormon płciowy, bo podobnie jak testosteron mają samice, a nie tylko samce, bo komplet hormonów jest potrzebny każdemu organizmowi. No i oczywiście u samic ten nasz estradiol reguluje cykl płciowy, rozwój narządów płciowych, wpływa na utrzymanie ciąży, a u samców wpływa na rozwój wtórnych cech płciowych, no i oczywiście na funkcje rozrodcze. A gdyby szanowni zapomnieli z biologii, co to są te drugorzędowe cechy płciowe, bo już widzę Państwa miny, o czym mówi Pani Aneta, no to mówię, że te drugorzędowe cechy płciowe to są takie cechy, które się rozwijają w okresie dojrzewania pod wpływem właśnie hormonów płciowych i one powodują różnice w budowie ciała, na przykład w masie mięśniowej, w zachowaniu, no w takich cechach fizycznych, na przykład w gęstości okrywy. No i tu dochodzimy do sedna, bo u samców wysoki poziom estradiolu przy braku testosteronu sprawia, że one się stają atrakcyjne dla niekastrowanych samców, które traktują je jak suczki w cieczce. I dlatego te akty napastowania seksualnego się zdarzają. I tutaj, proszę Państwa, w ogóle nie chodzi o dominację, tylko właśnie o tę zmyłę zapachową, wywołaną zbyt wczesną kastracją. No i tak to właśnie się ma z tym, z tymi próbami kopulacji wykastrowanych samców przez inne psy. To jest oczywiście jeden z argumentów do tego, żeby poczekać z kastracją, jeśli nie ma medycznych wskazań wskazanych przez lekarza weterynarii, poczekać z kastracją do tego, aż ten cały proces dojrzewania się zakończy w organizmie psa, po to, żeby właśnie na przykład takich sytuacji uniknąć. No ale sądząc po liczbie Państwa zapytań w tej sprawie i po liczbie maili, które dostałam właśnie w związku z tym, no to jest to jakiś ogromnie istotny problem. Więc mam nadzieję, że teraz już Państwo wiedzą, z czego to wynika. I jeśli mają Państwo taką wątpliwość, czy faktycznie tak jest, no to można zrobić oczywiście badanie krwi i oznaczyć ten poziom estradiolu i to będzie wtedy wszystko jasne. Nie wiem, jak to się dzieje. Prawie co tydzień to mówię, że nie wiem, jak to się dzieje, że ta godzina z Państwem to błyskawicznie mija, no ale tym razem też tak jest. Błyskawicznie minęła. Olga Szućko, która realizowała dzisiaj audycję, kłania się Państwu w pas. Również Karolina Gonet, która jeszcze z Państwem rozmawia przez telefon, to robi. No a ja to już w ogóle. Aneta Aftoniuk, do usłyszenia za tydzień. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. There when you want me, some way, somehow. Oh, baby.